أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Değerli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, cennet ehlinin selamıyla, Rabbimizin selamıyla sizleri selamlamak istiyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Evet, değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, En'am suresi 125. ayet-i kerimede kaldık bildiğiniz üzere. Bugün 125 ile 128. ayet-i kerimeler arasını inşallah konu olarak işlemeye çalışacağız. Ve de hususiyetle 127. ayet-i kerime. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle En'am suresi 127. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah lehum daru selame inda rabbihim ve huve veliyuhum bima kanu ya'melun sadakallahul azim. Mealen şöyle buyuruyor. Rableri katında onlara esenlik yurdu, yani selamet yurdu, başka bir ifadeyle cennet vardır ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Muhakkak ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu ayet-i kerimede mealen ben tilavet ederken sizler de takip ettiniz, şahit oldunuz. Allah Azze ve Celle Rablerinin rızasını kazanmak uğrunda hayırlı ameller ortaya koyanların yapmış olduklarına karşın Allahu Teala'nın mükafatlandırmalarından bahseden bir ayet-i kerime. İki şeyden bahsediyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rablerinin katında onlara cennet yurdu var, selamet yurdu var. O meallere ya da daha da geniş bakmak isteyen kardeşlerim, tefsirlere müracaat ettiğinde selamet yurdu, o müminlerin mahzun olmayacakları yurt. Altından ırmaklar akan cennet nimetlerini ikram edildiği yurt. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Korkunun, kederin olmadığı yurt. Yani Allahu Azze ve Celle bu ayet-i kerimede Rablerinin rızası doğrultusunda iş yapanların mükafatlandırılacağından bahseder. Yine ayet-i kerimenin bir kısmında, son kısmında ise وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ortaya koydukları davranışların neticesinde de Allah onların dostu olmuştur. Allahu Ekber. Bir dua edelim. Allahu Azze ve Celle'nin dostluğunu hak eden, Allahu Teala'nın dostu olmuş kullardan olmayı Allah bizlere ikram eylesin. Çünkü hakikaten dünya hayatında belki de arzu ettiğimiz, nail olmaya çalıştığımız en kıymetli şeylerden bir tanesi Allahu Azze ve Celle onların dostudur buyuruyor. Biz de oradan, onlardan olmayı murad ediyor, dua ediyor, ümit ediyoruz. Evet, bu duamıza amin dedikten sonra bu ayet-i kerimede Allahu Azze ve Celle bir müjdeden, yaptıklarına karşılık Allahu Teala'nın ikramından bahsediyor. Burası tamam. Ama ben sohbetim neyin üzerinde temellendireceğim? Esas konuşmak istediğim, şekillendirmek istediğim taraf neresi? Orayı ifade edeyim. Dikkat ederseniz ayet-i kerimenin bir kısmında Allahu Azze ve Celle وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ yaptıkları hayırlı işler karşılığında Allah onların dostu olmuştur. İşte biz bugün sohbetimizde o hayırlı işler bime kânû yâmelûn yaptıklarına karşın Allah onların dostu olmuştur. Ne yaptılar acaba? Ne yaparsak biz de Rabbimizin dostluğunu hak ederiz? Acaba ne yaparsak biz de hani diyor ya darusselam yani selamet yurduna erişenler oluruz? Bunu inşallah masaya yatıracağız. Tabii o bime kânû yâmelûn. Bakınız ısrarla ifade ediyorum. Yaptıklarına karşın Allah onların dostu olmuştur. Lehum darusselâme inda rabbihim. Rablerinin katında onlara selamet yurdu vardır. Peki o yaptıkları dediğimiz şeyin içerisini neyle dolduracağız? En başında ifade edeyim değerli kardeşlerim. Bunun içerisini birçok şeyle doldurulabilir. İnfaktan tutun da işte zekat ahkamına, namaz ahkamına, cihat ahkamına hepsi bu hayırlı ameller kategorisinde değerlendirilebilir. Bu mümkündür. Ama ben biraz daha sınırlandırmak istedim. Çok çok geniş tutmak yerine bugün en azından bu akşam iftarlık olsun, sahurluk olsun, azığımızı alalım düşüncesiyle daha böyle pratik hayatta bize bir karşılığı olan yönüyle değerlendirmek istedim. O açıdan bime kânû yâmelûn yaptıklarına karşın kısmını inşallah ben iki başlıkta değerlendireceğim. Bir, eşyalarla olan münasebetimizde ölçünün helal ve haram olması, yani başka bir ifadeyle helal ve haram hassasiyetini konuşacağım inşallah. İkinci başlıkta ise amellerde ölçünün şer'i hüküm konusunu inşallah ele almaya çalışacağım. Ağırlıklı olarak eşyalarla olan münasebetimizde ölçünün helal ve haram olması gerektiği konusunu inşallah masaya yatıracağım ağırlıklı olarak. Ve son kısımda da ameller konusunda inşallah biraz temas edip sohbetimi bitirmeye çalışacağım. Şimdi bu ayet-i kerimeye ben hazırlanırken kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranlar başındaki müdavimler, o bimâ kânû yâmelûn ilginç geldi bana. Yani yaptıklarına karşın Allah onların dostu oldu. Allahu Ekber. Az önce dua yaptık. Az önce Allahu Teala'dan niyaz ettik. İstiyanda bulunduk. Dedi ki ya Rabbi bizi de dostluğunla şereflendir yani. Allahümme amin. Düşünün Allah Azze ve Celle'nin dostluğuyla şerefgah olduğumuzu yani. Ve bizi yaptıklarımıza karşın Darus Selam dediğimiz selamet yurduna Allahu Teala'nın lütfettiğini, bizi oraya nasip buyurduğunu düşünün yani. Bu hakikaten kıymetli bir şey. Ama bimâ kânû yâmelûn, bunun içerisini dolduracağız. İşte bugün inşallah o iki başlıkta bu konuyu ele almaya çalışacağım. Bir, kıymetli kardeşlerim, eşyalarda helal ve haram hassasiyetini kaybettik. Bunun Türkçesi şu, hemen ayet-i kerimeyle ilişkilendirerek ve ilintileyerek söylüyorum. Eğer ki bizler Rabbimizin dostluğuyla şerefgah olmak istiyorsak, nail olmak istiyorsak, cennet yani selamet yurdu ayet-i kerimede geçti üzere En'am 127'de. O selamet yurdunun ehlinden olmayı murad ediyorsak, burada en temel şey gözetmemiz gereken eşyalarda helal ve haram hassasiyetine sahip olacağız. Biz hem helal ve haram hassasiyetine sahip olmayacağız eşyalarla olan münasebetimizde. Başka bir ifadeyle herhangi bir obje olduğunu varsayın. Bununla alakalı olan ilişkimde ben helal ve haramı gözetmeyeceğim. Bana menfaati sağlıyor olmasından başka hiçbir şeyi bu anlamda ciddiye almayacağım. Ama diğer taraftan da selamet ehlinden, selamet yurdunun ehlinden olmayı murat edeceğim. Rabbimizin dostluğuna nail olmayı arzu edeceğim. Böyle bir dünya yok. Benim klişe tabirimle böyle bir şey yok. Dolayısıyla ilk önce Müslüman olarak kulluğun bir parçası olduğu için söylüyorum. Bir, kulluğun en temel iki şeyidir bu sohbetimde ifade edeceğim şey. Birisi eşyalarla olan münasebetimizdir. Bakınız, insanoğlunun fiillerine bakınız. Bunun eşyalarla olan münasebeti ve yaptığımız amellerin dışında başka bir şeyle ifade edemezsiniz. Budur yani kulluk. Dolayısıyla bu iki temel meseleyi inşallah bugün konuşacağız. O bimâ kânû yâmelûn dediğimiz şeyin içerisini bu iki temel meseleyle dolduracağız inşallah. Bunu hakkıyla tas tamam yerine getirir ifa edersek biiznillahü teâlâ hem selamet yurdu ehlinden olacağız hem de Rabbimizin dostluğunu kazanma şerefine ermiş olacağız. Dedim ki birinci başlıkta helal ve haram hassasiyetini kaybettik. Doğru mu? Bunun tespiti için bilimsel mütalaya gerek var mı kıymetli kardeşlerim? Alın ya şu Müslümanların toplumsal anlamda söylüyorum, genelleştirerek söylüyorum. İşte helal eşyalarla olan münasebetinde helal ve haram hassasiyetini kaybettik cümlesinin sağlaması için, tespiti için ya da bu konuya vakıf olabilmek adına bilimsel mütalaya gerek var mı? Soruyorum. He? Bilimsel araştırmalara gerek var mı? Yok. Başta nefsimiz olmak üzere işin merkezine kendi nefsimizi koyalım. Sonrasında da çevremize bakmamız bu anlamda kafi değil mi? İnsanların eşyalarla olan münasebetlerinde ölçünün menfaat olduğunu kolaylıkla müşahede etmiyor muyuz? Gelsin de nasıl gelirse gelsin, işte ben yiyeyim de nasıl olursa olsun yiyeyim anlayışının egemen olduğuna şahit olmuyor muyuz kıymetli kardeşlerim? Ha, ekranlar başındaki dostlar. Yoksa ben yanılıyor muyum? Ben sohbete hazırlanırken bunun çevremde çok kolaylıkla müşahede ederek bu notları aldım. Yani bugün helal ve haram ölçüsünün kaybolduğunu ve ölçüsünün de ötesinde hassasiyetinin kaybolduğunu, Müslümanlar artık eşyalarla olan münasebetini ilişkilendirirken helal ve haram doğrultusunda ilişkilendirmediğini kolaylıkla görüyoruz. Birazdan örnekler olarak vereceğim inşallah ama yeri geldi söyleyeyim. Türkiye'nin yarısı kredi kartı kullanıyor. Allah'ın nehyettiği hususla iştigal ediyor. Bakınız dün feryat-ı figanı kopardılar. Sırf alkolü yasaklan, işte bu kapanma sürecinde alkolün satışının yasaklandığının haberi üzerine sosyal medyada fırtınalar koptu. Yani Allah Azze ve Celle'nin eşyalarla olan münasebetimizde helal ve haramı gözetmemiz gerektiğini buna bize telkin etmesine rağmen bu hassasiyetin kaybolduğuna kolaylıkla şahit olabiliyoruz. En yakın çevremizde, akrabayı taallukatımızda Ve maalesef, ama maalesef Allah günahlarımızı bağışlasın, nefsimizle de buna şahit oluyoruz, görüyoruz, biliyoruz ve farkındayız. Allah günahlarımızı affa mağfiret eylesin şu mübarek günlerde ya Rabbi. Tam diyor ya, ortasında mağfiretine ulaştık Ramazan'ın. Ortası mağfiret, sonunda cehennem azabından kurtuluş. Allah mağfiretine de, cehennem azabından da kurtuluşa bizleri eriştirsin. Allahümme amin. Şimdi tabii dedim ya, bu hassasiyeti kaybettik. Nasıl olursa olsun da ben yiyeyim. Nasıl olursa olsun ben tüketeyim. Menfaatim olduktan sonra zımnen böyle bir anlayışa sahip olduk. Halbuki biz helal ve haram hassasiyetiyle eşyalarla olan bir münasebetimizi şekillendirmemiz gerekiyordu. Bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifini paylaşacağım. Hani az önce bir cümle ifade ettim. Sizler de şahit oldunuz. Onun delili mahiyetinde demiştim ki, eşyalarla olan münasebetimizde helal ve haram hassasiyetini kaybettik. Doğru mu? Doğru. Mutabık mıyız kıymetli hazirun? Ekranları başında kardeşler, evet, mutabıkız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi bunu teyit ediyor. Çok ilginç bir hadis-i şerif. İlginç olmakla birlikte beni birkaç gündür ders hazırlanırken tefekküre de sevk eden bir hadis-i şerif. Bunun projeksiyonu ışığında böyle bakıyorum. Hakikaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu o devri yaşıyoruz. Allahu alem bis savab. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisin ravisi diyor ki, Buhari kaynaklı bir hadis-i şerif paylaşıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, öyle bir devir gelecek ki insanlar sadece yiyecek. Bana gelsin, ben yiyeyim diyecek. Kendisine ulaşanın helalden mi, haramdan mı ulaştığının hiç hesabını yapmayacak buyuruyor. Ben sadece tüketeyim yani. Ha? İnsanoğlu aldığı şeyin helalden mi, haramdan mı olduğunun hesabını yapmayacağı bir devir gelecek diyor. Bu hadisi şerifin son kısmı çok daha ilginç, manidar kıymetli dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, böylelerinin hiçbir duasına Allah icabet etmez. Subhanallah. Çok ilginç değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari kaynaklı bir hadis-i şerif paylaştım sizinle. Yani helal ve haram hassasiyetine sahip olmayacak. Eşyaları hiç bu hassasiyeti gözetmeden tüketecek. Helal ve haram gözetmeksizin, buna riayet etmeksizin tüketecek. Öyle bir devir gelecek, insanlar sadece ve sadece menfaatleri doğrultusunda gelişinin hesabını yapacak. Allahu Ekber. Karikatüze ediyorum yani. Böyle tasvir etmeye çalışıyorum daha iyi anlaşılsın diye. Ve sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, böylelerin duasına icabet olunmaz ki. İşte biz bu hassasiyeti kaybettik kıymetli kardeşlerim. Evet. Yapacağımız işler, o ameller kısmına gelmeden önce söylüyorum. İşlerin ötesinde eşyalarla olan münasebetimizde Allah bununla alakalı ne demiş hesabını yapmadan eşyalarla münasebet kuruyoruz. Yani alkolle alakalı Allahu Azze ve Celle'nin hükmü belli. Ama eşyayla ilişkin biz bir Allahu Teala'nın helal ve haram ölçüsünü gözetmeksizin ne yapıyoruz? Tüketiyoruz. Faiz de böyledir. İşte çevrenizde bütün eşyalarla alakalı olarak kulların yapmış olduğu o münasebeti bu bağlamda değerlendirebilirsiniz. Bir arkadaşa şahit olmuştum. Bakınız, lokantada yemek yiyordu. Hollanda'da tabii, bir restoran böyle. Tabii burada istediğiniz zaman lahmacuncuya gidebilirsiniz. Köşe başında işte ne bileyim canınız etli ekmek çektiğinde etli ekmek yiyebilirsiniz. İnci kebabı çektiğinde inci kebabı yiyebilirsiniz. Ama Hollanda'da bu çok mümkün olmuyordu biliyorsunuz. Gurbetçiler yeni yeni orada tezgahlarını açıyorlardı. Böyle bir restoran, Türk restoranı, kapısına da kocaman etli ekmek diye yazmıştı ki hakikaten de rağbet görüyordu bu anlamda. Tabii biz ama etlerin Hollanda'da temini konusunda hep böyle şüpheci olmuşuzdur. Allah'a hamdolsun. Yani etlerin sağlıklı kesimiyle alakalı hep böyle problemler olduğu düşüncesinden hareketle her yerin etini de tüketmemişizdir yani. Hani eşyalarla olan münasebetini konuşuyoruz ya, Allahu Teala'nın helal ve haram hassasiyetini kaybettik kıymetli dostlar. Böyle çok İslami camialarda maruf bir hoca efendiyi o lokantada yemek yerken görmüştüm bir gün ki etiyle alakalı da böyle hep soru işaretlerinin olduğu bir restorandı. Tabii beni dışarıdan görünce beni davet etti. Böyle bir etli ekmek yemekle meşguldü. Yarıya gelmiş. Etli ekmeğin yarısını tüketmiş yani. Yemiş. Beni de görünce davet etti. Ben de restoranda içeriye girdim. Dedi Abdullah kardeşim buyur sana da ikram edeyim dedim ben yemiyorum. Buranın etiyle alakalı bende bazı soru işaretleri var. Onun için ihtiyatlı davranıyorum yemiyorum yani. Ondan sonra bana tuttu dedi ki ya buranın eti dedi helal mi haram mı? Dedim ay mübarek etli ekmeği zaten yarıya indirmişsin. Asıl olan senin bunu öncesinde sormandı. İşte biz bu hassasiyeti kaybettik. Yani öncesinde eşyalarla alakalı Allahu Teala ne diyor? El aslu fil eşya ibahatun. Eşyalarda asıl olan nedir? Mubah oluşudur. Hatta ne zaman? Ta ki bununla alakalı tahrime ilişkin bir delil varit oluncaya kadar. Evet ama işte bunu niye anlattım? Oranın etinin helaldir haramdır tartışmasının kapısını aralamak için değil. Ama bu soruyu biz öncesinde soracağız. Ben bir eşyayla münasebetimin öncesinde Allah'ın bu konuyla alakalı hükmünü bileceğim. İşte biz bu hassasiyeti kaybettik. Bu hassasiyete sahip miydik? Vallahi sahiptik. Biz bundan 30 sene önce, 40 sene önce bakınız. Yine ekranlara başında belki o dönemlere, o devirlere aklı fazlasıyla eren ağabeylerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz baksınlar çevresine. Ya bizim bir helal haram hassasiyetimiz vardı. Biz bu kaygılarla yaşıyorduk. Yani Allahu Teala'nın bu konuyla alakalı hükmüne bu eşyaya ilişkin Allah ne demiş? Tamam. Allah'ın dur dediği yerde durma hassasiyetine sahiptik. Allahu Teala'nın ilerleyin, yürüyün. Bunu size mubah kıldım dediği yerde de fazlasıyla böyle rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tüketebilme hassasiyetine sahiptik. Yitirdik. Biz bu hassasiyeti yitirdik kıymetli kardeşlerim. Türkiye'de şu anda en son istatistiki bilgiler belki söylediğimden çok daha fazladır ama Türkiye'nin yarısı kredi kartı kullanıyor. İhtiyaç kredisi çekmiş. Araba almış, ev almış, düğün yapmış. Allahu Teala'nın haram kıldığı faizle iştigal etmiş. Halbuki bir Müslümanın hassasiyeti gereği Allahu Teala'nın yaklaşmayın dediği, yapmayın dediği şeyi yapmamak durumundadır. Öyle demiyor muydu Allah Azza ve Celle? Fekula min haythu şe'tuma. Allah Azza ve Celle Adem'e ve Havva'ya demedi mi? Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Yemeyin dedi. Şuna yaklaşmayın yani. Fekula min haythu şe'tuma. İstediğiniz şeyden yiyin ama ve la takrabe hadihi şecere. Bu ağaca yaklaşmayın. Yaklaştılar mı? Yaklaştılar. Şimdi Allah bize yaklaşmayın dediği bir sürü şeye yaklaşıyor Müslümanlar. Peki Allahu Teala'nın hudutları çiğnenerek selamet yurdunun ehlinde nasıl olunabilir? Soruyorum. Allahu Teala'nın dostluğuyla nasıl şereflenilebilir? Onun dostluğu nasıl elde edilebilir? Allahu Teala yapma dediğini yapacağız. Belirlediği sınırları, hudutları hiçe sayacağız. Ama diğer taraftan da cennet ehlinden ya da selamet yurdunun ehlinden olmayı murad edeceğiz. Öyle bir şey yok. Biz bu hassasiyeti yeniden kazanmadan olmaz. Helal ve haram hassasiyetini kazanacağız. Ya bakınız az önce bir ifade kullandım. Dedim ki bundan 30, 40, 50 sene önce çok değil ya. Kapitalizmin ve onun yönetim şekli olan laikliğin, demokrasinin dünyamızı ziyadesiyle karartmadan önce daha İslam'ın o atmosferinin böyle fazlasıyla hissedildiği o 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda inanın bizim atalarımız, dedelerimiz, belki bir bazılarımızın yaşı bu anlamda erenlerin babaları faiz yemeyi bırakın. Örnek veriyorum bakınız. Dedelerimizden duyduğumu anlatıyorum. Faiz yemeyi bırakın. O banklar şeyler var ya, parklardaki oturma bankları. Onların üzerinde banka reklamı var diye oturmazlarmıştı. Ya siz, ben duyduğumu anlatıyorum. Faizi yemeyi bırakın. Hoyratça, fütursuzca faiz tüketmeyi kenara bırakın. Üzerinde banka reklamının yazısının olduğu istirahat banklarında oturmadılar. Bir tık öteye taşıyayım mı? Bizim atalarımızın hassasiyetini ifade etmek adına. Dedelerimizin. Ama bitti. Bu nesil bu hassasiyeti istisnalar hariç kaybetti. Helal ve haram hassasiyetini yitirdik. İtiğimiz oldu. Allah bizi bu itiğimizi yeniden ikram etsin. Bol bol ikram etsin. Allahümme amin. Yine anlatılanı paylaşıyorum. O bankanın binasının gölgesine basmazlarmış. Ya gölge köşeyi dönüp oradan yoluna gidecek yani dedelerimiz. Ama o bankaysa haram. Onun gölgesine basmak bir Müslümana yaraşmaz diye nereden kurtarıyorsa oradan dolaşır giderlermiş subhanallah. Hatta birisinden duymuştum. Çok da böyle hoşuma gitmişti. Hatırlamıyorum kimden duydum ama anlatılanı paylaşıyorum. Yol tarifinde bile birisi sokak köşesinde durup da bir adres sorduğunda, eğer ki tarif edeceği adres bankaya çok yakınsa, tarif eden dedelerimiz, ceddimiz az ötede camiyi göstererek dermiş ki, şu camiyi gördün mü? Oraya varmadan önce 40 metre bu tarafta. Bankanın kenarı da diyebilecekken banka ifadesini ağızlarına dahi almazlarmış. Camiyi ama Müslümanın şiarına işaret ederek, camiyi gördün mü? Camiye varmadan 30 metre bu tarafta. Halbuki şu bankayı gördün mü? Bankanın köşesinde de diyebilir. Dese haram mı? Değil. Sohbetimin başında bir şey söyledim, hatırlayın dostlar. Biz helal ve haram hassasiyetini kaybettik demiştim. İşte bunu ifade etmeye çalıştım. Buna vurgu yapmaya çalıştım. O kıymetli dikkatlerinizi buraya celbetmeye çalıştım. Biz bu hassasiyeti yitirdik. Bir yerlerde unuttuk. Kapitalizmin dünyasında unuttuk. Onun gölgesinde kaldı. Düşünün ya. Banka reklamının olduğu bankta oturmak şer'an haram değil. Fıkhen haram değil. Değil. Ama oturmamışlar. Ama o dedelerin nesilleri bir gün hoyratça faizi tüketebiliyor. Bu hassasiyeti kaybettik. Bunu yitirdik. Halbuki bizim böyle bir refleksimiz, bir refleks kabiliyetinden bahsediyorum ya. Bu kaygı dedim az önce, hassasiyet dedim. İşte bu refleksi kaybettik. Ona biz ataraksiya hastalığı diyorlar tıpta, biliyor musunuz? Ataraksiya hastalığını duydunuz mu hiç? Evet. Ataraksiya diye bir hastalık var. Vurdum duymaz hastalığı. Biz helal ve harama vurdum duymaz hastalığına tutulduk. Ataraksiya hastalığının ifadesinin tam zıttı ifadesi ne biliyor musunuz Osmanlı'da? Ateş para. Her şeye böyle hassasiyet gösteren, atılgan olan, ne yapması gerektiği konusunda böyle çok cevval olan demektir. Biz şu anda eşyalarla olan münasebetimizde ataraksiya hastalığına tutulduk. Vurdum duymaz. Böyle hiç umurunda değil. Allah bu konuyla alakalı ne demiş? Allahu Ekber. Ama diğer taraftan da dualarımızı süslüyoruz. Ya Rabbi bizi selamet yurdunun ehlinden kıl. Allahümme emin. Ama biz o refleks dediğimiz şeyi tekrar kazanmamız gerekiyor. Ya ben helal ve haram çizgisinde konuşuyorum. Diyorum ki kardeşim, bakın samimi bir anımı paylaşıyorum. Diyorum ki kardeşim, bununla ilgili Allah'ın hükmü haram. Sen yiyemezsin. Ya bütün içtenliğimle söylüyorum. Diyor ki hocam sen göndersen, yemezsen ben yerim. Ya bu adam Müslüman. Allahu Ekber. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Allah Azze ve Celle'nin yapma dediği şeyi sen nasıl böyle bir ataraksiya dedim ya, vurdum duymaz yasına yani, hiç böyle hiç umurunda değil. Sen yemezsen ben yerim Abdullah diyor yani. Allahu Ekber. O refleksi yeniden kazanacağız. Halid İbni Velid radıyallahu anh bir gün et büzdürüyor. Böyle oturmuş, karnını doyuracak yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Burada neyi anlatacağım? Bu refleksi anlatacağım inşallah. Tabii bakıyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Buyur ediyor Halid. Diyor ki ya Resulallah, soframa eşlik etmek ister misiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki olur. Diyor ki ne eti o ya Halid? Diyor ki ya Resulallah, kertenkele eti. O arada tam elini almış yiyecek Halid İbni Velid radıyallahu anh. Kertenkele eti deyince Allah'ın Resulü hayır ben yemiyorum diyor. Şimdi rivayete devam edeceğim birazdan ama bir teşbih yapabilir miyim yüksek müsaadenizle? Ad üstünde teşbih. Bakınız Halid İbni Velid aslında bize bir şey daha öğretecek burada. Onu rivayetin sonunda anlayacağız. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim bulunduğumuz meclise teşrif buyursa. Dedim ya teşbih. Bu teşbihi niye yapıyorum? Sünneti daha iyi anlamak adına yapıyorum. Ve bulunduğumuz mecliste ev sahibi bizi çay ikram etse. Bildiğiniz çay. Çay yani. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sıra geldiğinde ben içmiyorum dese. Biz ne yaparız? Ben şahsen Allah'ın Resulü içmedi diye içmem. Siz? İçmeyiz herhalde. Ya Efendimiz içmiyorsa, işte içmiyorsa ben de içmiyorum yani. He? Halbuki Halid İbni Velid'in şimdi devamda anlatacağım rivayetten biz aslında sünnete nasıl bakılması gerektiğini de öğreneceğiz. Ya belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çay dokunuyor olamaz mı? He? Beşer olması hasebiyle midesini rahatsız ediyor olamaz mı? Olamaz mı? Olabilir. Ya sevmiyor olabilir beşer olarak. İşte biz burayı karıştırdık ağırlıklı olarak yani. Ama o sünnetin biraz daha tafsilatlı ve mustalahi ile alakalı oraya hiç girmiyorum. Şimdi Halid bin Velid'in refleksini anlatacağım ya ben rivayette. Oraya tekrar dönüyorum. Halid bin Velid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ben yemeyeceğim ifadesini duyduktan sonra eti bırakıyor. İşte bize bu lazım. Bize burası lazım. Efendimiz yemedi, bıraktı. Elindeki eti bıraktıktan sonra Resulullah'a döndü dedi ki Eharamun huve ya Resulallah. Siz buna hayır dediniz. Yemiyorum dediniz. Yemeyeceğim dediniz. Siz yemiyor olmanız haram oluşundan mı? Ne diyor? Eharamun huve ya Resulallah. Yani Türkçeleştiriyorum. Siz bunu haram olduğu için mi yemiyorsunuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı. O arada eti bıraktı Halid İbni Velid. Yemiyor. Ama meseleyi anlamaya çalışıyor. O refleksi koydu. Dedi ki Resulullah, dedi ki lem ecid bi kavmi fe ecidu ve afu ileyhi. Ben onu yemiyorum çünkü yediğim zaman midem bulanıyor. Geldiğim topraklarda çok sık bulunan diyor bir et değildi. Halid İbni Velid döndü dedi ki ya Resulullah, sen yemiyorsan ben yiyorum. Resulullah'ın gözü önünde Resulullah'ın yemediğini yedi. Şimdi biz Halid'den daha mı anlıyoruz sünneti radıyallahu anh? Ne? Hayır. Dedim ya o sünnetin ayrı bir konusu. Oraya çok derinlemesine girmek istemiyorum. Teknik bir konu biraz daha. Ama ne? Halid İbni Velid'in o refleksi bizim yitiğimiz. Bırakacağız. Allah bu konuyla alakalı ne demiş onu öğrendikten sonra amel edeceğiz. O et ekmeği yarıya indirdikten sonra Allah'ın bu konuda hükmünü sormanın bir anlamı yok. İsabet etmiş olsan dahi o Müslümanın şiarı değil. Müslümanın şiarı eşyayla münasebete geçmeden önce o konuyla alakalı Allah'ın hükmünü bilmek. Ya dualarımıza icabet olunmuyor farkında mısınız? Neden? Ben size sebebini söyleyeyim. Allah'ın Resulü bunu haber vermiş. Eğer ki biz helale harama, yediğimize içtiğimize dikkat etmezsek, menbaana, kaynağına, biz bu hassasiyeti yeniden kazanmazsak Allah dualarımıza icabet etmeyecek. Çok iddialı oldu değil mi? Evet. Ama size Müslim kaynaklı bir hadis-i şerif paylaşıyorum. Biz dualarımızın başımızdan üste yukarıya çıkmasını arzu ediyorsak helale ve harama dikkat edeceğiz. Net. Yediğimize, içtiğimize, giydiğimize, tükettiklerimize. Allah bu konuda ne diyor? Ya ninelerimize daha önce vermiştim Tefsir-i Furkan'da bir örneği. Çikolata getirmişlerdi gurbetten de yememişlerdi. Buna gavur eli değmiştir diye. Helal çikolatayı tüketmediler. Hassasiyete bakınız ya. Şu anda bizim dualarımıza Allah icabet etmiyor olması bizim helal ve haram hassasiyetini kaybetmiş olmamızdan. Çok net. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabe diyor ki ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُولَ يَطُولُ السَّفَرْ اَشْعَثَ اَغْبَرَ. Diyor ki saçı başı böyle dağınık toz toprak içerisinde uzun seferden gelmiş bir adamdan bahsetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir adam anlatıyor sahabelere. Diyor ki bir adam var uzun yolculuktan gelmiş. Hatta muhaddisler ne diyor biliyor musunuz? Bu uzun yolculuğun hac yolculuğu olabileceğini söylüyor. Yani uzun bir yolculuk yapmış, meşakkatli bir yolculuk, saçı başı dağınık, böyle uzunca bir yoldan gelmenin emareleri olur ya insanın üzerinde. Evet, bunların hepsi üzerinde var olan bir adamdan bahsediyor. Diyor ki, يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ. Diyor ki o, ellerini diyor semaya kaldırdı, ya Rabbi, ya Rabbi. Dua ediyor, yakarıyor. Tıpkı bugün bizim yaptığımız gibi. Tıpkı bugün bizim Rabbimize yakardığımız gibi, secdede Rabbimizde isyanda bulunduğumuz gibi, aynı. O adam diyor, يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ. مَتْعَمُهُ haram, وَمَشْرَبُهُ haram, وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكِ Diyor ki o yalvarıyor Rabbine, yediği haram, içtiği haram, وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ etrafını diyor haramlar kuşatmış, daha da Türkçeleştirelim, haramlarla içli dışlı, فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكِ Allah bu duanın neresine icabet etsin? Ya Rab. Hadis. Allah bu duanın neresine icabet etsin? İşte bizim dualarımıza icabet olunsun istiyorsak bu hassasiyeti yeniden kazanmamıza icap ediyor. Ben bir işle, yani daha doğrusu eşyayla bir münasebetim olacağında Allah bununla alakalı ne demiş? Bu kadar net. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Enes radıyallahu anh diyor ki, bir gün diyor hurma gördü yolda. O Resulullah ki ne diyor Allahu Teala ayet-i kerimesinde? مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Onun gelmiş ve geçmiş günahlarını Allah azza ve celle bağışlamıştır. Öyle değil mi? Ha, ekranlar başındaki müdavimler. Öyle bir peygamberden bahsediyorum bakınız. Enes radıyallahu anh. Diyor ki yolda bir gün Resulullah hurma gördü, eline aldı, dedi ki, diyor ki senin diyor sadaka malından düşme ihtimalin olmasaydı seni yerdim. Allahu Ekber. Bir ihtimal. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve geçmiş günahları bağışlanmış ama sadaka malı tüketmek peygamber ahalisine ve peygambere caiz olmadığı için Allah'ın Resulü bu hassasiyeti ve refleksi bize öğretiyor. Hurmayla konuşuyor. Diyor ki ben bunun diyor sadaka malından düşme ihtimali var, yemiyorum. Eğer öyle bir ihtimal olmayacak olsaydı ben bunu tüketirdim. Bir hurma. Ya bugün karınlarımızı haramlarla doldurduk kardeşlerim. Karınlarımızı, içimizi, dışımızı, hayatımızı haramlarla şişirdik. Hadiste geçtiği üzere وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ Onun çevresi diyor içi dışı hep haram olmuş. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكِ Allah bu duanın neresine icabet etsin ki? Ya vallahi bir muhasebe edelim nefsimizi Allah için. Ben bu işin neresindeyim? Ben bu hususa ne kadar riayet ediyorum? Ama hayır. Biz bu hassasiyeti kaybettik demiştim ya. Evet. Biz peki helal ve haram mı ölçü almıyor da neyi alıyoruz? Menfaati ölçü alıyoruz. Değil mi? Sohbetimin başında ifade etmiştim. Bunu görebilmek adına bilimsel araştırmalara, mütalaalara müracaat etmeye gerek yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Nefsimize bakmak, çevremize bakmak bu anlamda yeterli diye düşünüyorum. Evet. Menfaat esas olmuş. Menfaati varsa alıyor. Neydi hadis? En başta Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis. Yiyecek hiç hesabını yapmayacak. Nereden gelirse gelsin. Nasıl gelirse gelsin. Hayır. Bizim menfaatimize ters olsa dahi Müslümanın şiarı, Müslümanın ölçüsü helal ve haramı gözetmek olmalıdır. Doğru mu? Evet. Bu benim menfaatime aykırı olabilir. Bu benim menfaatime ters olabilir. Çok basit ya. Böyle gündelik hayatımızda biz bunu yaşıyoruz. Ama benim zararıma da olsa Allah bu konuyla alakalı ne dediyse o. Hayber'de sahabelerin ortaya koyduğu tutumu hatırlayın. Hepinizin bildiği çok maruf ve meşhur bir örnek olması hasebiyle bile çok detaya girmeyeceğim. Hayber'de sahabeler açtı o kuşatma sırasında. Sahabe kendisi söylüyor bunu. Ebu Rum rivayet ediyor bunu. Diyor ki açtık aç. Yemeğe muhtaçtık. Bir de diyor o kuşatma sırasında diyor Yahudilerin diyor ehil eşeklerine rastladık. Allahu Ekber diyor, ganimet bulmuş gibi sevindik diyor, 20 ya da 30 civarıydı rivayette. Bukhari kaynaklı. 20 ya da 30 civarında diyor, ehil eşeği hemen kestik. Diyor hemen kazanları kurduk. Kaynatmaya başladık, tam o sırada diyor Resulullah geldi. Allah Resulü dedi ki ne yapıyorsunuz siz? Ne var o kazanların içerisinde? Yemek var ya Resulullah, et var öyle mi? Resulullah Efendimiz tabi sahabenin karınlarını doyuracağı için bir mutlu. Diyor ki ne eti? Diyor ki ehil eşek. Diyor ki Allah ehil eşeği haram kılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o kazanların hepsini diyor dökün. O çanak çömlek var ya, hepsini diyor kırın. Allah haram kılmıştır. Sahabenin bir tanesi diyor ki, ya Resulallah, etleri dökmeye döksek de çanakları kırmasak olur mu, yıkasak? Diyor ki, o da olur. Allah Resulü bu teklifi cazip buluyor. Yani kırmayın da yıkayın, o da olur diyor yani. Ama sahabe diyor ki, bir lokma yemeden hepsini döktük. Çok basit anlattı kardeşiniz Abdullah. Birkaç cümleyle ifade etti, bitti bak. Hatta işte yaprağı da çevirdim, kaldırdım. Aç aç bu sahabeler. Bu sahabeler yeri geldi, karınlarına taş bağladılar. Biz bunların hikayesini, bunların edebiyatını işte ekranları başında yapıyoruz. Aç olmalarına rağmen, menfaatlerine aykırı olsa dahi Resulullah dök dedi, döktüler. 20-30 tane ehil eşek ne demek ya? Bir lokmasına tenezzül etmedi sahabeler. Bir lokmasına tamah etmedi sahabeler. Allah ve Resulü ne dediyse o. Yeme dediyse yemediler, iç dediyse içtiler, müsaade ettiyse müsaade ettikleri kadar yediler. Vallahi bununla alakalı Buhari, Müslüm'ün rivayetlerine bakınız. Diyor ki, kazan kazan et döktük. Ruhsatları yok muydu? Mazeretleri yok muydu? Resulullah'a söyleyecek bir çift lafları yok muydu? Ama bugün onu bırakın, adam diyor ki, Abdullah sen yemezsen bu faizi ben yerim. İttekullah, ya Allah'tan biraz kork. Sonra sahabeler, beni komşu eyle ya Rabbi. Yok yok, öyle bir dünya yok. Biz öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Öyle ucuz değil. O sahabeler Allah Azze ve Celle haram kıldı diye, Allah Azze ve Celle onu nehyetti diye, etlerin hepsini, ama hepsini bir lokmasına tamah etmeden dökecek. Allah onları cennetiyle ikram edecek. Cennet selamet yurdu diyor ya. He? Lahum daris selam inde rabbihim. Rablerinin katında onlara daris selam var. Biz de aynı yere talip olacağız. Nasıl? İçimizi, dışımızı, karnımızı, hayatımızı haramlarla doldurarak. Öyle bir şey yok. O refleksi yeniden kazanacağız. İşin özü bu. Özellikle bacılar, şu anda ekranlar başında dinleyen, bacıları da biraz ziyadesiyle ilgilendiren bir örnek olması için veya olması hasebiyle onların isimlerini veya da onları ifade eden bir şey söyledim. Biz bu hassasiyeti kaybettik dedim ya, evet. Önceden bakınız. Annelerimiz, yani selef kadınlarımız, öyle diyelim, biraz daha geri gidiyorum. Eşlerini işe gönderirken kapının eşiğinde bir dua ederlermiş. Paylaşayım mı sizinle? Ha? Bundan sonra ekranları başındaki bacılarımız da eşlerini böyle göndersinler. Erkekler helal ve harama bu konuda hassasiyet gösterecek. Evet, rızıklarını temin ederken, nafakalarını temin ederken helal yoldan bu işi yapacaklar. Ama eşleri de onu ağırlarken, uğurlarken motive edecek eşikte, kapının eşiğinde. Ne derlermiş biliyor musun? Çok ilginç. İşe gönderirken nasbiru alel cu'i ve la nasbiru alel nar. Bey, kocacığım, efendi, sen git rızkını kazan, nafakanı temin et. Nasbiru alel cu'i ve la nasbiru alel nar. Ama sakın unutma, biz açlığa dayanırız ama Allah Azze ve Celle'nin ateşine dayanamayız. Allahu Ekber. Ne demek bu? Bu eşikten haram getirme demek. Bizi yakma demek. Bizi cayır cayır ateşe atma demek. Bizi harama sürükleme. Evimize haram getirme. Kursağımızdan haram sokma demek. Nasbiru alel cu'i ve la nasbiru alel nar. Biz açlığa tahammül ederiz ama ateşe tahammül edemeyiz. Allahu Ekber. El hak. Doğru. Açlığa insan tahammül edebilir ama o cehennem narına nasıl tahammül edeceğiz? Allahu Ekber. Allah bizi o azabından muhafaza buyursun. Allahümme amin. Bakınız, size çok hassasiyetle alakalı bir örnek verip ondan sonra konuma geçeceğim inşallah, çok kısa. Beşer bin Hafî var biliyorsunuz. Ahmed İbni Hanbel döneminde yaşamış büyük bir alim. Onun kız kardeşi Ahmed İbni Hanbel'e gelir, der ki benim bir fıkhi sorum var. Der ki evet buyur. Der ki imam, Ahmed İbni Hanbel'e kasten, yani onunla muhatap oluyor. Diyor ki ey imam, biz diyor ip yapıyoruz. Yani yünden ip eğiriyoruz. Değil mi? Tam Türkçe karşılığı o değil mi? Yünden ip eğirmek. Bizim diyor işimiz bu. Biz diyor gündüzleri çalışırız. Bazen de diyor işimiz akşama sarkar. Bazen diyor evin çatısında diyor akşam geç saatlere kadar, gece yarılarına kadar çalışırız. Ama diyor gece yarısı olduğunda malum karanlık, böyle zor çalışıyoruz. O esnada diyor bazen İslam devletinin orduları geçer bizim sokaktan. Ve onlar diyor elinde kandillerle, fenerlerle gelirler. Yolu aydınlatacaklar ya. Yani elinde ışıklarla İslam'ın ordusu oradan sokaktan geçiyor yani, gideceği güzergaha gidiyor. Diyor ki şeyh, ey imam, o ordu diyor oradan geçerken diyor müthiş bir aydınlık oluyor. Ordunun elindeki tuttuğu ışıklardan, el fenerlerinden, kandillerden yayılan o ışıktan diyor biz ipimizi öyle yünümüz, yünden ipimizi kolaylıkça eğiriyoruz. Ben ama merak ettiğim diyor şu, o diyor İslam devletinin ordusu, o diyor mal beytul mal, beytul malden karşılanıyor. Ben diyor o esnada o ışıkta devletin ortak malı olan bir kandilin ışığından faydalandığımdan ötürü o esnada yaptığım işin kazancı helal mi haram mı? Yanlış duymadınız. Oradan geçen ordunun elinde tuttuğu ışıktan faydalandığından dolayı o esnada eğirdiği ipi, yünün kazancının helal olup olmadığını soruyor. Yanlış duymadınız. Ahmed İbni Hanbel diyor ki hiç sıkıntı yok. Problem yok. Caiz yani. Ama diyor sordun, bu anlamda diyor hassasiyeti gözetmek lazım. Allahu Ekber. Evet, o beytül malınsa ben bunun hesabını nasıl vereceğimin kaygısını taşıyor Beşir bin Hafi'nin kardeşi. Hassasiyete bakınız. Ama bu bizim yitiğimiz mi? Maalesef bugün yitiğimiz. İşte birinci başlıkta bu hassasiyeti kazanmak gerektiğini ifade etmeye çalıştım. İkinci başlıkta ise kıymetli dostlar, demiştim ki amellerde şer'i hükümle kayıtlı kalmak. Bununla alakalı anlatmak istediğim birçok örnek olabilirdi. Dedim ne anlatayım, ne anlatayım. Bir de maruf bir konu biliyorsunuz. Şer'i hükümlerle kayıtlı kalmak. Yani kişi amellerinde şer'i hükümle kayıtlı kalacak. Peki bunun konumuzla alakası ne? En azından metne bağlı kalarak hatırlatmak kabiliğinden söylüyorum. Neydi Allah-u Teala ayet-i kerimesi? لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarına karşı Allah onların velisi olmuştur. Bir de onlara selamet yurdunun ehli olma hakkını vermiştir. Ayet-i kerime buydu. Şimdi biz o bimâ kânû ya'melûn, yaptıkları işin, o hayırlı amellerin ne olduğunu konuşuyoruz ya, işte amellerimiz şer'i hükme muvafık olacak. Allah Azze ve Celle nasıl istiyorsak öyle amel edeceğiz. Hatırlıyor musunuz birkaç ders önce semi'nâ ve atâna refleksini konuşmuştuk. Yani Allah'ın hükümleri karşısında, Allah Azze ve Celle'nin ayetleri karşısında ben ne yapıyorum? Nasıl hareket ediyorum? Şimdi çok örnek verilebilirdi sahabelerden. Ama ben bir tane örneği verip sohbetimde bitireceğim inşallah. Ama sahabelerden değil. Neden? İmam Malik'ten. İmam Malik rahimehullah. Peki bu örneğin de neyi anlatacak bize? Kur'an ayetlerine teslim olmayı ve o şekilde amel etmeyi. Dedim ya, konu maruf. Tefsir-i Furkan'da da müstakil olarak çok işlediğimiz bir konu. Amellerde Müslüman Allah-u Teala'nın hükümlerine kayıtlı kalacak. Bu maruf bir konu. Ve en azından bunun zihinlerde böyle kalıcı olmasını sağlayacak, katkı sağlayacak örneği verip bitireceğim inşallah. Onun için fazla uzatmak istemiyorum. Nakledildiğine göre İmam Malik rahimahullah, Maliki mezhebinin biliyorsunuz imamı, onun görüşüne göre ikindi namazının farzından sonra nafile kılınmaz. Bu görüş maruf bir görüş biliyorsunuz. İkindi namazının farzı kılındıktan sonra akşama kadar nafile ibadeti kılınmaz. Bu bir görüş. Bu görüşün sahiplerinden bir tanesi de İmam Malik rahmetullahi aleyh. Mescide geliyor. Mescide gelince tahiyyat mescid namazı var biliyorsunuz. Tahiyyatul mescid namazı var. Yani girdiğiniz zaman mescide nafile ibadet kabiliğinden iki rekat namaz kılarsınız. Ama onun görüşüne göre ikindi namazından sonra nafile ibadet olmayacağına göre ikindinin farzından sonra gelmiş mescide. Kılındıktan sonra, kıldıktan sonra gelmiş. Tahiyyat mescidi de olsa nafile kılınmayacağı görüşünden hareketle hemen sırtını yaslamış caminin mescidin kenarına oturmuş. Mescitte bekliyor. Orada da böyle çocuk yaşlarda birisi demiş ki bu tahiyyatül mescid namazını bilen o çocuk yaşta demiş ki yaşlı amca mescide girdin iki rekat nafile ibadet kılmadan demiş oturdun. Kalk da bir tahiyyat mescidi namazı kıl. Onun kim olduğunu bilmiyor ya. Yaşlı amca diye hitap etmiş. Demiş amca kalk. Demiş mescide girdiğin zaman Resulullah Efendimiz'in sünnetidir. Nafile bir ibadet iki rekat namaz kıl demiş. İmam Malik bunu kendisi anlatıyor. Diyor ki kalktım görüşüme aykırı olsa dahi kıldım. Ve soruyorlar diyor ki ey imam bunu niye yaptın? Diyor ki çocuk beni namaz kılmaya davet etti. Kalk bir ruku yap, kalk bir sucud yap. Böyle bir davete karşı ben nasıl karşı koyabilirdim? Çünkü Allahu Azza ve Celle ve izâ kîle lehum urka'û lâ yerka'ûn. Onlara rükû edin dediğimizde onlar rükû etmezler ayetini karşıma almış olurdum. Allahu Ekber. Genç onu namaza davet etti ya çocuk. Yani rükû et, secde et. Böyle bir davet ediyor ben nasıl icabet etmem? Çünkü Allah böylesi yapanlarla ilgili bir uyarısı var. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Onlara rükû edin dendiğinde onlar rükû etmezler. Bu ayetin muhatap olmak endişesinden korktum. Kalktım diyor görüşüme aykırı da olsa iki rekat namaz kıldım. Biz faize haram diyoruz. Hiç umurunda değil. Ya diyoruz ki bu konuyla alakalı Allah Azze ve Celle'nin farzı var. Müslüman bunu yapmak durumunda yapmıyor. Sizin işiniz rast gitsin diyor. Dua etmekle yetiniyor. Ama bu ayet-i kerime, hani bu ayet-i kerimenin muhatabı olma endişesi İmam Malik'te muhteşem. Peki soru şu, biz bu endişeyi taşıyor muyuz? Allah'ın ayetlerine, Allah'ın hükümlerine muhalif davranmış olmaktan bir kaygıya sahip miyiz? Ha? Bu hassasiyete sahip miyiz? Allah bir şey söylüyor, biz muhalifini yapıyorsak, bunun endişesini taşıyor muyuz ya? Ya kılsan olur, nafile ibadeti kılmasan olur. Kılarsa sevabı var. Ama kendi görüşüne göre kılmaması icap ederken. Onlar rükû etmeye davet edildiklerinde rükû etmezler ayetin muhatabı olurum korkusundan kalkmış kılmış. Peki biz bugün faiz yiyenler şöyledir, şöyledir, şöyledir. İlâ ahiril âye. O ayet-i kerimenin muhatabı olma endişesini hiç mi taşımıyoruz? وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdikleriyle hükmet ayet-i kerimesi gereğince amel etmiyorsak. He? Bunun endişesini hiç mi taşımıyoruz? İşte biz bu kaygıları kaybettik. Bu kaygıları yeniden kazanırsak biiznillahi teala lehum daru selami inda rabbihim Rablerinin katında onlar için selamet yurdu vardır. Ve de ve huve veliyuhum bima kanu ya'malun yaptıklarının karşılığında da Allah onların dostu olmuştur. İşte biz de bu müjdelere mazhar oluruz inşallahü rahman. Allahu azze ve celle Ramazan ayınızı hayırla neticelendirsin. Her gününüzü, Ramazan gününüzü bereketlendirsin. Günahların aff ve mağfiret olduğu bir ay olmasını hepimiz için nasip buyursun. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.